Katson meren rantaa, vesi virtää santaa. Nuttui se noinaan reissumiehen taivaan. Aloitti hän taivaan astumalla laivaan. Kirkkain tähti on hän jälkeen auringon. Suurun sumentamat galaksi alla järjen rajojen. Reissumiehen muistot tanssii yli merien. Katson taivaan rantaa, josta pilvi lampaat. Väliimme kulkee, katseemme sulkee. Surun sumentamat galaksit alla järjen rajojen. Tähtinaisen muistot tanssii yli merien. Peilinä taivaan ja maa, meri punaisen auttaa. Kaiken halusi nähdä, näki koko elämän.